غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین، اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ رب هب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ فبشرناه بغلام حلیب، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ وناديناه ان يا ابراهيم، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے کوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبين، بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔ وفدیناه بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ وتركنا عليه في الآخرين، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلام على ابراهيم، کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ كذلك نجزي المحسنين، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انه من عبادنا المؤمنين، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ وآتیناہما الکتاب المستبین، اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔ وہدیناہما الصراط المستقیم، اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ وترکنا علیہما فی الآخرین، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ انا كذلك نجزي المحسنين، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انهما من عبادنا المؤمنين، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وان الیاس لمن المرسلين، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فکذبوه فإنهم لمحضرون، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ إلا عباد الله المخلصين،